Duminica trecută începeam un nou studiu în cartea Ioel, un profet despre care cunoaștem foarte puțin, exact ce spune în versetul 1. Cuvântul Domnului care i-a fost spus lui Ioel, fiul lui Betuel. Cam atât știm despre el. Dar spunea că deși este o carte scurtă, 73 de versete, 4 capitole în ebraică, 3 în versiunea noastră, este o carte puternică. O carte care ne vorbește despre ziua Domnului, un termen care apare de 25 de ori în Biblie, un timp, ziua Domnului descrie un timp dificil, deosebit, neplăcut, o zi de întuneric, spun profeții, o zi de război, o zi de distrugere, o zi de judecată. Și bineînțeles că profeți ca Ioel, Țefania, Amos, Isaia, Ieremia, toți vorbesc despre această zi a Domnului. Și data trecută vorbeam despre adevărul acesta, ziua Domnului vine. Întrebările acestea, de ce nu face Dumnezeu nimic astăzi? Parcă nu mai face nimic. Sau de ce nu mai vorbește? Așa ni se pare nou, pentru că de multe ori am subliniat acest adevăr. Poate ni se pare nou, poate Dumnezeu nu mai lucrează pe aici unde suntem noi, dar Dumnezeu lucrează întotdeauna și vorbește întotdeauna în țări în care până acum părea că Dumnezeu nu vorbește și nu face nimic. Țările musulmane, unde trezire în fiecare săptămână, mii de oameni se întorc la Hristos. În fiecare săptămână. Și întrebarea care ne puneam este dacă vedem noi ceea ce face Dumnezeu. Și dacă auzim noi ceea ce face Dumnezeu. În primul capitol din Ioel, practic, ne apropiam de ceea ce Dumnezeu numește ziua judecății sau judecata. Și spuneam, tema studiului trecut era vine judecata. Un lucru de care noi trebuie să, pe care practic noi trebuie să îl luăm în serios. Și o să vedeți că capitolul 2 îmi vorbește despre același lucru. Pentru că se pare că nu-l luăm în serios. Dar capitolul 1 vorbea în primele 12 versete despre această judecată care vine. O judecată care nu e o glumă, apropo. Comparată cu o invazie de lăcuste, în versetul 4, după cei mai mulți cercetători, cea mai bună descriere a unei invazii de lăcuste. Da? Distrug totul. Și sunt doar 4 dintre tipurile de lăcuste care există în Israel. Distrugere este tema, este ideea pe care o primim de acolo, o înțelegem. Vine judecata. Așa cum a venit, apropo, peste împărăția lui Iuda, pentru care profetul Ioel vorbește. O împărăție care prosperase și am văzut noi că judecata aceasta avea să se, pentru ei, avea să se concretizeze atunci când împărăția Babilonului a venit peste ei. Ne aflăm aici undeva, pe părerea unora, în anul 800 sau puțin prin 600 și ceva, împărăția asiriană care a existat înainte de Babilon, în 612 a picat și, cum spunea un istoric, în coasta Imperiului Asirian s-a născut Imperiul Babilonian și au venit peste cei din sud. Dacă asirienii au atacat, au cotropit și au luat în captivitate împărăția de nord, cele 10 triburi al lui Israel, numite Israel cu capitala Samaria, babilonii aveau să vină ca o împărăție, ca o invazie asemenea unor lăcuste și avea să distrugă țara lui Iuda de sud, capitala lui Salim. Avea să radă totul. Și lucrul ăsta s-a întâmplat final în 586, când Nabucodonosor a venit și a asediat Ierusalimul și l-a ras. A distrus templul, măreția și mândria evreilor. Dumnezeu a spus că va mai face acest lucru. Hristos ne amintea în Matei 24 când ucenicii spunea, uite ce templu mare aveam. Da? O să aminte cu exemplu din Antipa. Ce fain este de muzeu Antipa acum. Ați fost? Nu că fac reclamă. Dar ucenicii aveau, uite ce templu, ce minunăție. Mândria lor fusese reconstruit. Irod, unul din irozi, lucrase îndelung la restaurarea templului. Era în toată floarea lui, cum am spus, în toată măreția lui. Și Iisus spune, nu vedeți voi toate lucrurile astea, nu va rămâne piatră pe piatră. Și nu aveau decât să treacă de la Iisus încă vreo 40 de ani. În anul 70 a venit Titus, fiul lui Vespasian, cezarul pe vremea respectivă, și a nivelat totul. I-a asediat, au ajuns să-ți mănânce copiii. Întocmai cum prorocii au spus, întocmai cum ei au cerut, peste noi să cadă ce? Sângele lui. Peste noi și peste copiii noștri. Și nu avea să se întâmple doar acolo. Un holocaust avea să vină mai târziu în istorie. 6 milioane de evrei. Și chiar mai mulți, după părerea unora. Și Dumnezeu, să știți, va mai face acest lucru. Judecata vine. Și Dumnezeu, doar în harul Lui, ne arată cum ea se întâmplă în mai multe faze. Întrebarea este, recunoaștem noi faza noastră? Credem noi că în momentul de față vine judecata? Care sunt implicațiile judecății? M-am gândit duminica asta și înainte de a trece la capitolul 2, m-am pus înaintea acestor adevăruri și m-am gândit, Doamne, 59 astăzi, 50.000 astăzi. Vedeți, dacă vă uitați din nou în versetul 5-6, spune, treziți-vă bețiților și plângeți. Vă uitați-vă voi, toți băutorii de vin, pentru că vi s-a luat mustul de la gură. Știți, asta este descrierea lumii noastre. E chitită pe chef. Trebuie să fie chef. Trebuie să fie chef în multe forme cât mai posibile. Da? Și asta era și imaginea Israelului pe vremea respectivă. Dar știți ce ne spune Dumnezeu nouă astăzi? Deschideți cu mine la 2 Timotei. Care aveți o paralelă vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu ne spune nouă astăzi. 2 Timotei, capitolul 3. Apropo de atitudinea asta de chef, de distracție. Industria aceasta a distracției este cea mai mare industrie pe fața Pământului. Are multe forme. Și uitați ce spune aici. În 2 Timotei, capitolul 3. Și sunt 2000 de ani de când apostolul Pavel spune aceste lucruri prin Duhul Dumnezeu. Dar uitați-vă, sunt reale. Să știți că în zile din urmă vor veni vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Și să-mi spuneți dacă e vreun lucru de aici, apropo, din descrierea asta, care nu se potrivește lumii noastre. Și să ne arătăm cu deștept pe alții, să ne uităm în noi. Lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nu mai e la modă, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, de caracterul lui Dumnezeu, fără afecțiune, sau în traduceri, fără dragoste firească, da? Neînduplecați. E la modă să fii tare, să fii dur, că altfel te iau peste picior. Acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neibitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți. Și uitați ce spune aici la sfârșit, ca să încoroneze această descriere. Iubitor mai degrabă de ce? Iubitor mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Știți lucrul acesta cât de real este? Și ne mai gândim la noi, apropo, sau ne gândim la alții. Statisticile arată că din totalul credincioșilor născuți din nou pe lumea asta, la ora actuală, din Biserica Adevărată a lui Hristos, doar 4,5% slujesc. Doar 4,5%. Își fac timp, se dedică într-un fel sau altul pentru o anumită formă de slujire. Doar 4,5%. Vă mai gândiți la voi? Pentru că asta este provocarea. Mă uitam la mine însumi. E așa de greu pentru mine. Vă mărturisesc. Dar trebuie să fac lucrul ăsta. Ca unul care Dumnezeu mi-a încredințat să împar cuvântul Lui. Dar hai să ne gândim fiecare la noi. Suntem noi iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu? Pentru ce anume trebuie să arăi inima noastră? Pentru că acolo spune Hristos, unde este inima ta, este și comoara ta, și unde este comoara ta, plăcerea ta, spune că este și inima ta. Având doar o formă de evlavie sau caracter dumnezeiesc, doar o formă. Adică arătăm foarte bine prin afară, dar tăgăduindu-i puterea. Asta înseamnă că în ce privește păcatul, n-avem putere împotriva lui. În versetul 9 din Ioel, deschidem înapoi și citeam acolo, doar două lucruri am subliniat vis-a-vis de sfântul trecut. Spune, darul de mâncare și jertfele de băutură au fost oprite din casa Domnului, iar preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Ce se întâmplase? Este ceea ce Isaia, dacă deschideți înainte, în Isaia, capitolul 1, da? El a venit după Ioel, apropo, și a profețizat acest lucru. Și uitați ce spune în capitolul 1, versetul 11. Ce este pentru mine mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Și iată ce spune Dumnezeu vis-a-vis de tipul de jertfe, de închinare, dacă vreți, de religiozitate. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor îngrășați. Nu-mi place deloc sângele taurilor, al mieilor sau al țapilor. Cine v-a cerut să mă înfățișați înaintea mea pângărindu-mi curțile? Nu mai aduce jertfe fără rost. Mi-e scârbă de tămâia voastră. Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegirea. Lunile noi, sabatele și adunările voastre. Sufletul meu urăște lunile voastre noi și sărbătorile voastre. Ele au devenit o povară pentru mine. Am obosit să le mai port. Întrebare pentru noi. Este închinarea noastră o povară, o scârbă înaintea lui Dumnezeu? Pentru că, vedeți, în Ioel, imaginea aceasta este. Ceea ce pentru ei era o mândrie, da? Și în timp de bogăție, templul era plin de jertfe. Dar uitați ce spune Dumnezeu. Nu v-am cerut lucrul ăsta. O să vedeți puțin mai jos în Isaia, o să revenim puțin mai târziu. Și în capitolul 2, referință la acest lucru. De fapt, care era realitatea? Dumnezeu îi spune, fii atent, vă chem la mine, vă chem la judecată. Vă chem să stăm de vorbă, să fim serioși, să fim reali. Dumnezeu spunea data trecută, în ultima parte, capitolul ne cheamă la pocăință. Și asta înseamnă, vedeam în versetul 13, sac și jale. Ce înseamnă asta? Smerenie și regret. Pocăința adevărată asta înseamnă. Nu putem să ne mințim dacă nu există în noi smerenie. Adică dacă nu mă aplec și recunosc, eu sunt păcătos, eu sunt slab. Și regretul, spuneam noi, acest al doilea râd din cei patru ai pocăinței, da? Recunoaștere, dar și regret. Și apoi rugăciune, cerere de iertare și apoi restituire, să îndrept ce am făcut. Regretul ăsta este ceea ce Dumnezeu vrea să fie în noi. În versetul 14, observați, spune, hotărâți un post, o vestiți o adunare sfântă, adunați-i pe bătrâni. Începeți lucrul ăsta de la lideri. Și apropo, ideea de lider înseamnă, în primul rând, mai ales în Scriptură, în contextul ebraic, înseamnă bărbat. Bărbații să înceapă lucrul ăsta. Căderea la început așa a fost, pentru că bărbatul s-a uitat la femeie și a făcut exact ca ea. Ceea ce, apropo, Apostolul Pavel spune în Efeseni, în Corinteni. Relația asta. Spune, postul este o jertfă. Adică înseamnă că e serios. De ce să postim? Pentru ca să marcăm seriozitatea noastră. Pentru că altfel nu ne oprim niciodată, apropo. O să vedeți lucrul ăsta și în capitolul... O să vedem împreună și în capitolul 2. Ca să ne oprim. Să punem o bornă în viața noastră, sigur. Să facem un altar. Trebuie să ne oprim. Postul este primul pas. Este un pas concret de jertfă. Și în versetele 14, mai departe, în capitolul 1, până mai târziu, 19, era ideea de perseverență. Spune, veniți! Hotărâți o adunare, veniți la casa Domnului, strigați către Domnul. Versetul 19, către tine, Doamne, strig, căci focul a amestuit pășunile pustii și flăcările au ars toți copacii câmpiei. Așa ajunge Israelul. Imaginați-vă, o țară complet rasă. N-a mai rămas nimic. Tocmai cum fac lăcustele. Capitolul 2, continuăm astăzi, aducând în aminte de ceea ce Dumnezeu promisea. Dacă poporul meu, în 2 Cronici, capitolul 7, e un verset care se tot repetă și se tot folosește. L-am văzut pe net, mai ales pe Facebook, cu așa de multe poze frumoase în spate. Dacă poporul meu, peste care se chema numele meu, da, ce va face? Apropo de ce vorbim înainte. Se va smeri. Se va ruga și va căuta fața mea. Dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri și voi veni, voi ierta păcatele și voi vindeca țara. Capitolul 2 continuă și e foarte interesant cum continuă. Hai să știm primele 11 versete. Sunați din trâmbiță în Sion și tema acestui capitol este sunați din trâmbiță. Dați alarma pe muntele meu cel sfânt. Așa îmi place traducerea nouă, pentru că asta înseamnă original. Dați alarma! O imagine de armată militară. Să tremure locuitorii țării, căci vine ziua Domnului. Nu ne-am prins de chestia asta? Se pare că nu ne-am prins, că de-aia mai spune Dumnezeu o dată. Dumnezeu niciodată nu vorbește la întâmplare. Este aproape acea zi a întunericului și a negurii. Acea zi cu nori și cu întuneric adânc. Ca zorii care se aștern peste munți, așa vine o știre mare și puternică, cum n-a mai fost vreodată din vechime și nu va mai fi în veacurile care vin. Focul mistuie înaintea lor, iar după ei arde flacăra. Înaintea lor, țara este ca grădina Eden. Apropo, o descriere a Israelului pe vremea respectivă. Dar după ei, după această armată care invadează țara, spune, rămâne un deșert sterp. Nimic nu le scapă. La înfățișare sunt precum caii și aleargă ca niște armăsari de luptă. Vin huruind ca niște care și sar peste vârfurile munților. Pocnesc ca o flacără de foc și mistuie pleava. Ei sunt o oștire puternică, gata de luptă. Înaintea lor tremură popoarele. Toate fețele pălesc. Aleargă ca niște viteji, se urcă pe ziduri ca niște războinici. Fiecare își ține drumul lui și nu se abate de pe calea lui. Nu se înghiontesc unii pe alții. Fiecare mărșăluiește înainte, se ne pustesc printre săgeți, fără a rupe rândurile. Năvălesc în cetate. Aleargă pe ziduri, se urcă pe case și intre prin ferestre ca hoțul. Pământul se cutremură înaintea lor și cerurile se clatină. Soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd lucirea. Domnul își face auzi glasul în fruntea oștirii sale. Într-adevăr, numeroasă este tabăra sa și puternici sunt cei ce împlinesc cuvântul său. Da, mare este ziua Domnului și înfricoșătoare. Cine o poate îndura? Știți, primul lucru când am citit aceste versete, n-am putut să nu mă întreb și sper că vă întrebați împreună cu mine. Dar stai puțin așa. N-am terminat cu ziua Domnului, vine, ce spuneam chiar în versetul 1? Dați alarma pe muntele meu cel sfânt, căci vine să tremure locuitorii pământului, căci ce? Vine ziua Domnului. Este aproape. Acum vă întreb, ce vrea să spună Dumnezeu prin cuvintele acestea? Sunați din trâmbiță. E foarte interesant că cuvântul trâmbiță, în ebraică, șofar, întâlnit de peste 70 de ori, În textul din ebraică, se referă la un corn lung de berbece. Dacă cineva vă spune o dată că poate fi și un corn de vacă, să nu-l credeți. Un evreu ar fi în stare să vă omoare pentru așa ceva. În glimele vorbind, este doar un corn de berbece lung și încovoiat, nevopsit. N-ar putea fi niciodată, apropo, un corn de vacă, amintindu-le de vițelul de aur care a dus în idolatrie și a dus la moartea multora. Această trâmbiță sau acest șofar e folosit și întâlnit în multe feluri. Hai să observăm câteva lucruri. De exemplu, în Exod 19, nu deschidem acum ca să salvăm din timp, în versetul 16 spune: sunetul trâmbiței era atât de puternic atunci când Dumnezeu a chemat pe izraeliți lângă muntele Sinai să se sfințească. A spus așa: sunetul trâmbiței era atât de puternic încât, și ce spune acolo, poporul tremura. Tot poporul tremura. Foarte interesant vis-a-vis de ce spune aici. Sunați din trâmbiță în Sion. Dați alarma pe muntele lui cel sfânt. În Levitic capitolul 25, în ziua ispășirii, spune să fie sunat șofarul. Să știți, este un instrument greu de suflat în el. Foarte greu de suflat în el. Iar sunetul lui nu este plăcut. Trebuie să ai inima unui evreu ca să înțelegi despre ce este vorba. În Iosua, Levitic, capitolul 25, în versetul 9, în ziua ispășirii, spune să fie sunat șofarul. Iosua, când a cucerit cetatea Ierihon, s-a fost sunat șofarul. Judecător, capitolul 7, când Gedeon a avut acea mare victorie asupra madianiților, că nu se mai scăpau de ei, ei asuprau. Cei 300 de izraeliți, atâta mai rămâseseră, din ce au sunat? M-am uitat, chiar mi-am făcut timp și m-am uitat în fiecare din cuvintele astea. E șofar? Că mai sunt și alte fel de trâmbițe, apropo. Alte cornuri. Nu cel de la școală, mă refer, știți. 300 de izraeliți au sunat din șofar și Dumnezeu a dat o victorie asupra inamicului, care era impenetrabil, nu putea fi învins de multă vreme. Ieremia, capitolul 4, versetul 37, ăsta e de citit, apropo. Hai să deschidem la Ieremia, capitolul 4, care se potrivește practic cu textul nostru. Ce înseamnă sunați din trâmbiță? Ieremia, capitolul 4, versetul 3-7, ne arată că e vorba despre o avertizare de război și chemare la pocăință. Uitați ce spune: căci așa vorbește Domnul bărbaților din Iuda și din Ierusalim. Apropo de ce spuneam mai înainte, chemarea și avertizarea întotdeauna se referă și începe cu bărbații. Dezrăniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. tăiați-vă împrejur pentru Domnul, circuncideți-vă inimile, bărbații al lui Iuda și locuitorii al Ierusalimului, ca nu cumva să se dezlănțuie mânia mea din cauza răutății faptelor voastre și să ardă ca focul pe care nu-l poate opri nimeni. Dați de știre în Iuda, vestiți în Ierusalim și spuneți, sunați din șofar, din trâmbiță în țară, strigați în gura mare și ziceți, strângeți-vă și haideți în cetățile fortificate, ridicați un steag îndepărtat spre Sion, fugiți și nu vă opriți, căci eu aduc din nord nenorocirea și un mare prăpăd. Știți, profeția aceasta lui Ieremia se referea la această avertizare din nord. Și cine au venit din nord? Babilonienii au venit din nord. Era așa un nord mai la est. Pentru că în direcția nord-nord era pustiu, nu prea se referau la el. Dar de acolo au venit babilonienii. Este o avertizare de război, o chemare la pocăință. Ați văzut? Deseneți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Ce asemănătoare referințe cu privire la ceea ce Domnul Iisus învăța, cu privire la cuvântul lui. Unde cade sămânța cuvântului lui? Una a căzut între spini. În Țefania, de asemenea, nu mai deschidem, în capitolul 1, versetele 14 la 18, același text, un text paralel cu Ioel, capitolul 2, o avertizare la venirea judecății. Revenind în Ioel, întrebare, de ce trebuie, spuneam că am avut întrebare, de ce trebuie Dumnezeu să mai vorbească încă un capitol, mă rog, o treime din capitolul ăsta, 11 versete, despre judecata care vine? Ați observat de la început, versetul 1, să tremure locuitorii țării că-și vine ziua Domnului. De ce? Pe câteva motive și pe care le observăm chiar aici. În primul rând, pentru că noi nu luăm în serios. Hai să ne întrebăm sincer. Îl luăm noi în serios pe Dumnezeu? Chiar îl luăm în serios? Și când spunem îl luăm în serios pe Dumnezeu, nu putem să ne referim decât, în primul și în primul rând, la cuvântul Lui. Dumnezeu ne vorbește. Și El ne învață și ne arată. Spuneam data trecută, cuvântul Lui care ne mustră, ne îndreaptă, ne învață, ne dă înțelepciune, neprihănire, cum să trăim, ca neprihăniți, da? Îl luăm noi în serios. Așa era și pe vremea lui Iisus. Deschideți la Matei, capitolul 13. Apropo de pilda la care făceam referință mai înainte. Pilda semănătorului. O parte, sămânța cade în diferite pământuri. O parte a căzut și între spini. Și ce spune acolo? Capitolul 13, versetul 14. Uitați ce spune Domnul Iisus după ce spune această pildă. Și cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia. Ucenicii întreabă, Doamne, de ce ne vorbești în pilde? Cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice, veți asculta într-una, dar nu veți înțelege. Veți privi mereu, dar nu veți pricepe. Căci inima, care-i cauza? Inima celor din acest popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu și ochii s-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la mine să-i vindec. Dumnezeu nu dorește decât să fim vindecați, nu doar să venim la biserică și să auzim, să vedem, când de fapt n-auzim și nu vedem. Pentru că Dumnezeu măsoară eficiența plantării cuvântului Lui în felul în care noi suntem transformați. La asta se referă Iisus aici. Să vină la mine și să-i vindec. Apropo, care este lucru în viața mea, care este lucru în viața ta, care avem nevoie de vindecare, de transformare? Și Iisus spune, trebuie să vii la mine, trebuie să recunoști că auzi, dar de fapt n-auzi, că vezi, dar nu vezi, că inima ți-e împietrită. De ce Dumnezeu trebuie să spună încă o dată? Pentru că noi nu luăm în serios judecata asta lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru, ne amintim și data asta, spune, judecata lui Dumnezeu unde începe? Trebuie să înceapă, spune el, la casa lui Dumnezeu, deci cu noi. Dumnezeu, să mai spunem o dată, dorește să fim vindecați, nu doar să fim religioși. Să ajunge ca izraeliții, în care Dumnezeu spune, dar cine vă cere lucrurile astea? Un alt motiv pentru care Dumnezeu vorbește. Uitați-vă, de exemplu, înapoi în Ioel, în capitolul 2, versetul 1, în partea a doua, spune, dați alarma, că de ce? Își vine ziua Domnului, este aproape acea zi a întunericului și a negurii. Și ce facem noi? Suntem ignoranți. De nimic se pare că este așa de urgent. Hai să fim sinceri. Este ceea ce spune Dumnezeu că va veni peste pământ. Judecata Lui este ceva care ne face să ne cutremure inimile, o luăm în serios sau a ajuns așa, ne complacem? Am mai auzit chestia asta. Ce ați văzut că șofarul, când a suflat prima dată lângă muntele Sinai, spune, tot poporul tremura. Când a suflat Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să, spuneam și data trecută, nu vrea să fie un bau-bau prin judecata asta. Nu, El vrea să ne cutremure inimile astfel când să ne temem de teama aia sfântă, care produce ce? Pocăința adevărată, care produce ce? Înțelepciunea adevărată. Hai să vedem cât de real este lucrul ăsta. 2 Petru capitolul 3. Apropo de ignoranță, 2 Petru capitolul 3, versetul, eu aș citi de la versetul 1 chiar, deși notițele mele spune de la versetul 8 încolo. Dar apropo de vremurile noastre, asemenea lui Pavel, ce spune aici? 2 Petru capitolul 3, versetul 1. Preabiților, aceasta e deja a doua scrisoare pe care vă scriu. Se pare că va avea aceeași problemă. V-am mai spus chestia asta, nu? Ce anume? În amândouă încerc să vă trezesc mintea apropo de auzi, dar nu înțelegem. Prin a vă atenționa că trebuie să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte. De cine? De sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului, care a fost spusă prin apostoli. Înainte de toate trebuie să știți că în ziua de pe urmă vor veni bajocători plini de bajocură, care vor umbla după poftele lor și vor zice, unde este promisiunea venirii lui? Căci de când au adormit strămoșii noștri, toate rămân așa, cum a fost de la începutul creației. Și uitați ce spune versetul 5. Ei, în adins, ignoră faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu a existat cerul și cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos din apă și întreținut prin apă, și că lumea de atunci a fost distrusă prin ele când a fost inundată de apă. Ce au făcut cei din timpul lui Noe? Au fost ignoranți până în ultima zi, în afară de Noe și familia lui. 8. Întrebarea pentru noi. Cum ne va găsi o ziua Domnului, apropo? Și uitați-vă la tema asta mai departe. Versetul 7. Însă cerurile și pământul, așa cum sunt, de cum sunt păstrate pentru foc, prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor nevlavioși. Prea iubiților, ce spune mai departe? Îmi place în traducerea nouă cum spune. Nu ignorați faptul că pentru Domnul timpul nu e cum e pentru noi timpul. Adică o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. El nu se schimbă. Domnul nu este încet sau nu întârzie în a-și împlini promisiunea. Așa cum înțeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință. O să vedeți cum apostolul Petru aici schimbă mesajul de la bajocoritor și spune voi. Pentru că asta este exact ceea ce Dumnezeu întotdeauna urmărește la noi. Să generalizăm, să ne gândim la alții. Să vedem pe alții în oglinda retrovizoare a cuvântului lui. Și să nu fie o cetare personală. O să ați, prea iubiților, nu, voi nu ignorați faptul că pentru Domnul timpul, scurgerea timpului nu înseamnă lene, nu înseamnă uitare, ci este răbdare cu voi și nu dorește ca vreunul să piară, tot să ajungă la pocăință. Ziua Domnului, ce spune? Va veni ca un hoț. Întrebare. Ne va prinde ziua Domnului ca un hoț? Noi suntem o biserică care credem că venirea Domnului, răpirea, va fi ca un hoț, da? Suntem pretribulaționiști. Credem că Hristos ne va lua la El înainte ca să înceapă necazul cel mare, da? Dar întrebarea este cum ne va găsi. Va trebui să ne smulgă de mâini cum a trebuit să smulgă îngerii pe fetele lui Lot? Trebuie să se tragă de mână. Uitați-vă acolo în Geneza și vedeți că aia înseamnă răpire. Smulși! Aproape că le-au rupt mâinile. Că așa de lipiți erau de Sodoma și Gomora. Și s-a văzut în soția lui. Întâi de să mergem în capitolul 5, apropo de lucrul ăsta, ca să facem practic. Nu numai Petru vorbește, apostolul Pavel vorbind de Tesalonicenilor, de la versetul 1, întâi de să mergem în capitolul 5. Și spune, cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie. Pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni, cum? Apropo de lucrul acesta, ca un hoț noaptea. Vezi imaginea din Ioel? Ca un hoț. Când vor spune pace și siguranță, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor. Ca durerile nașterii peste pântecele cele însărcinate și nu vor putea nici cum să scape. Însă voi, ca să trecem de la general la personal, voi fraților nu sunteți din întuneric. așa încât ziua să nu vă, să vă, ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi suntem fii ai nopții, noi nu suntem fii ai nopții și nici ai întunericului. Deci, trăim noi la nivelul și la chemarea, la identitatea pe care Dumnezeu spune. Voi nu sunteți fii ai întunericului. Dar Iisus spune în, în Ioan capitolul 3, nu e în notițe, spune cel care nu vrea să lase păcatul, ce face? Se duce la întuneric. De ce? Ca să nu-i să vădească faptele. Știți, lucrul ăsta înseamnă ceea ce în Biblie nenumărate rânduri spune și ne avertizează să nu părăsim adunarea. E așa de ușor să cădem în păcat în momentul când ne retragem. Când ne izolăm. Când, într-un fel sau altul, găsim motivații, găsim noi, le inventăm dacă nu sunt, că ar fi mai bine să o lăsăm moale. Dumnezeu niciodată nu spune. În cuvântul lui, dar absolut niciodată nu spune retrăgeți-vă, izolați-vă. Niciodată. Dar s-a dat chiar și chemarea la post, spune, veniți o sărbătoare, veniți adunarea, veniți împreună. Pentru că unei, unu, e puțină putere, unei, doi, puterea crește. Suntem indonanți. Un alt motiv pentru care Dumnezeu spune aici, revenind în Ioel, uitați-vă în versetul 2, în partea a doua, spune, așa vine o știre mare și puternică, cum n-a mai fost niciodată în vechime și nici nu va mai fi în veacurile care le vin. Începând de la partea a doua, versetul 2, sunt o grămadă de avertizări cu privire la o armată, o știre mare și puternică. Sunt multe aspecte. Doar o să punctez câteva, că deja am citit versetele. Prima împlinire a acestei invazii, apropo, s-a întâmplat în, a început practic din anul 605, când prima dată Nabucodonosor în trei rânduri a atacat împărăția lui Iuda. Și a sfârșit și a culminat în 586, când Ierusalimul a fost asediat și arat. Și luați de fiecare dată prinde război, prin care și Daniel, chiar de prima dată, în primul atac. Versetele 3 și 5, de exemplu, observați, 3 la 5, sunt detalii ale acestei armate. Focul mixt înaintea lor, iar după ei arde flacăra. Înaintea lor, țara este ca grădina Edenului, iar după ei rămâne un deșert sterp. Nimic nu ne scapă. Și mai departe, sunt ceea ce lucruri care s-au întâmplat atunci când Babilonul i-a atacat și i-a cotropit. N-a mai rămas nimic. Dar sunt aspecte, apropo, care țin de necazul cel mare. Ceea ce se va întâmpla la sfârșit. De exemplu, versetul 6, observați ce spune acolo? Înaintea lor tremură popoarele, toate fețele pălesc. Cuvântul pălesc este un cuvânt foarte interesant. Este cuvântul care descrie durerile unei femei în naștere. Ălea maxime. Scuze, nu vreau să... Să fie pe mine, nu. Dar spune, înaintea lor, înaintea acestei invazii, a judecății lui Dumnezeu, fețele pălesc. O să vedem împreună că sunt exact, sunt cuvinte descriptive a ceea ce Domnul Iisus spune că se va întâmpla de asemenea. Versetul 10, pământul se cutremură înainte lor, cerurile se clatină, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd lucirea. Ăștia sunt lucruri care țin de sfârșit, timpul necazului. Spunea că Iisus confirmă, uitați-vă împreună cu mine la Luca capitolul 21. Versetul 23. Luca 21, versetul 23 spune, Iisus vorbește aici cu ucenicii în același loc când spune, știți, vedeți pietrele ăștia faimoase, templul ăsta nu va rămâne piatră. Uitați cum spune în Luca, căci va fi stânturare mare pe pământ, versetul 23, și urgie peste poporul acesta, vor cădea uciși de ascuțiți sub săbii și vor fi duși captivi prin toate neamurile, Ierusalimul va fi călcat în picioare de câte neamuri, până când se vor împlini vremurile neamurilor. Vedeți a doua împlinire a profeției. Apropo, în anul 70 spunea că s-a întâmplat lucrul ăsta. Observați că spune Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri, ceea ce vedem noi astăzi la televizor. Până când se va împlini ce? Numărul sau vremurile neamurilor. Dumnezeu are un timp de har. Că citeam în Petru, el nu întârzie în plinirea promisiunii. Dar sunt lucruri acolo, uitați la versetul 25, spune, vor fi semne în soare, lună și stele, iar pe pământ va fi o suferință printre neamuri încremenite de urletul mării și al valurilor. Suferință printre neamuri, să subliniem, încremenite de urletul mării și al valurilor. Oamenii, uitați-vă la ce spuneam înainte, vor păli. Spune, vor leșina de frică în așteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra oamenii. Căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Iată, aceeași expresie. Ăsta e timpul din timpul necazului. Acum, pentru noi, ce înseamnă lucrul ăsta? De ce Dumnezeu ne vorbește nouă lucrul acesta? O grămadă de versete, de la 2 în Ioel până la versetul 10. Pentru că bătălia se întețește. Se îngroașă glumea, spunem noi pe românește. Și noi ar trebui să simțim lucrul ăsta. Apropo, simțim noi cum se îngroașă gluma? Sau cum spuneau ai bătrâni, se scurtează funia la par. Simțim noi bătălia spirituală? Efeseni 6:1. Noi n-avem de luptat împotriva ce? Împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor, stăpânilor, autorităților și puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Un alt verset de citit, apropo și de luat aminte, apropo dacă luăm seama, 1 Timotei capitolul 4, versetul 1. 1 Timotei 4:1 spune, Duhul spune limpede, apropo, nu Pavel, că în vremă din urmă unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție cui? Duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Corinescu îi spune mai clar, învățăturile dracilor. Duhul spune lămurit că în vremea din urmă. Înțelegem noi că pentru noi astăzi, împlinirea profeției lui Israel, sunați din trâmbițe, sunați din șofar, avertizare, dar auzim noi. Avem noi inima moale. Ce facem, apropo? Uitați-vă înapoi în Luca, capitolul 21, dacă cumva nu mai sunteți acolo. Luca 21, citim puțin mai jos, în versetul 34. După ce Domnul Iisus spune, uite ce se va întâmpla. Și apropo, ce să facem? Domnul Iisus spune ce să facem. Luca 21:34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu imbuibare. Iată problemele noastre. Ce înseamnă îmbuibare? La ce se referă asta? Un fi gurmanz? Dar cred că se referă mai mult decât mâncare. Apostolul Pavel spune la un moment dat, spune că Dumnezeu unora este ce? Însuși pântecele lor. Dar se referă la bogățiile acestea. Spune, cu beții, adică chefuri, și cu îngrijorările vieții. O mare problemă, să numim noi stresul. Stresul. Îngrijorările vieții. Și astfel ziua aceea, apropo de ziua aceasta a judecății lui Dumnezeu, să vină asupra voastră cum? Pe neașteptate. Ca o capcană. Căci ea va veni peste toți locuitorii de pe fața pământului. Și ce spune să facem? Vegheați tot timpul rugându-vă să puteți scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple și să puteți sta în picioare înaintea Fiului Omului. Am auzit de mult în întrebarea asta. Auzi, dar chiar poți să fiu sigur pe mântuirea mea? Dacă vrei să fii sigur pe mântuirea ta, Domnul Iisus spune ca unul ca unii care ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne profețește și ne spune. Băgați de seama, spune, luați seama la voi înșivă. Nu pot să fiu sigur pe mântuire doar din punct de vedere teologic, apropo. O teologie practică este o teologie falsă. Așa cum vedeam până câteva duminici în urmă. Frumusețea Harului e de doar teorie în momentul când Harul nu e mulțit în viața mea, spuneam. Când ea nu se vede, da? Când nu acționez pe el. Vegheați tot timpul rugându-vă să puteți scăpa de toate aceste lucruri. Este exact ceea ce spune Domnul Iisus în Matei 24 și multe alte rânduri. De ce ne spune Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că se îngroașă gluma, spuneam noi, se întețește bătălia. Și un alt motiv, uitați-vă în Ioel înapoi, capitolul 1, versetul 11. Capitolul 2, scuzați-mă, versetul 11. Spune, Domnul își face auzit glasul în fruntea oștii sale, într-adevăr, numeroasă este tabăra sa și puternici sunt cei ce împlinesc cuvântul său. Indiferent de ceea ce credem noi, să descințim, apropo, indiferent dacă nouă ni se pare că Dumnezeu nu mai face nimic, indiferent dacă ni se pare că suntem slabi, indiferent, poate că suntem, indiferent de toate lucrurile ăștia, uitați ce-ți promite Dumnezeu. Care e nădejdea noastră? El spune să nu ne pierdem nădejdea. De ce? Apropo, se spune mult asta, s-a pierdut credința, s-a răcit dragostea. Aud lucrul ăsta în grămadă de moduri. Întrebarea corectă, știți care este? Privire la aceste lucruri. Unde s-a pierdut credința? Unde s-a răcit dragostea? Pentru că s-o fi răcit la poporul Dumnezeu din Europa și din America și din alte țări unde ne-am îngreșat, cu alte cuvinte. Dar nu și în China, nu și în Iran, nu și în Irak, nu și în Arabia Saudită, nu și în India, nu și în Africa de Nord, nici din Corea de Nord. Pentru că acolo dragostea este în clocot. Credința este tare. E până la moarte. Vedeți cum e problema? Avertizarea aceasta, sunați din trâmbiță, e pentru noi să ne trezim, nu e pentru aia care strigă. Asta e realitatea. Dumnezeu nu vorbește la întâmplare. Dar întrebarea e dacă eu mă opresc și spun, aud? Întrebarea lui Dumnezeu, apropo, din, e un alt motiv pentru care Dumnezeu spune aceste lucruri și în capitolul 2, încă o dată, apropo. Uitați-vă în partea a doua, versetului 11. Da, mare este ziua Domnului și înfricoșătoare. Cine o poate îndura? Dumnezeu are o întrebare și el, apropo, aici. Întrebarea corectă, că el îl pune întotdeauna întrebare. Cine o poate îndura? Matei 24, apropo de întrebarea lui Dumnezeu. Matei 24, vorbeam mai înainte de el, observați că ne tot plimbăm și încercăm să vedem că profeții nu se mint. Profeții n-au vorbit de la ei, au venit la Duhul Dumnezeu și iată cum Iisus confirmă acest lucru. Matei 24, de la versetul 4. Exact același loc unde menționam mai înainte, când ucenicii au încercat să-L impresioneze pe Iisus cu templu. Cum încercăm și noi să ne îmbătăm cu apă rece, având de toate astăzi o formă de avlavie însă. Să nu, vedeți să nu vă înșere cineva. Prima avertizare. Căci vor veni mulți în numele meu zicând, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Întrebare, voi fi eu cel înșelat? Vei fi tu? Veți auzi de războaie și de vezi de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți. Apropo, mă voi neliniști? Că și aceste lucruri trebuie să întâmple, încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam, o împărăție împotriva alte împărății. Va fi foamete. Vor fi molime și cutremure, diverse locuri. Toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Nu le vedem noi astăzi? Să văd de ceva vreme. Întrebarea dacă le vedem. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Atunci mulți se vor potigni. Iată avertizările. Se vor trăda unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și vor înșela pe mulți. Din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aplicație. Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi. Iisus ne întreabă pe fiecare dintre noi. În vremea noastră, vei rezista? Și eu trebuie să mă întreb. Vor rezista? Vei fi înșelat? Apropo de cuvintele cheie din ceea ce spune Iisus. Te vei potigni? Vei fi neliniștit? Adică îngrijorat? Vei fi un trădător? Vei fi un urător de frați? Ți se va răci inima? Sau vei răbda până la sfârșit? Astea sunt întrebările. Cine o poate îndura? De ce? Pentru că ziua Domnului, ce spune? Cum spune acolo? Da, este mare și vine. Mare este ziua Domnului și înfricoșătoare. Dar cine o poate îndura? Răspunsul la aceste întrebări, încheiind în Ioel capitolul 2 până la versetul 17, de la versetul 12, este același lucru ca și în capitolul 1. Care este ăla? Chemarea la pocăință. Dar e foarte interesant cum Dumnezeu pune pocăința acum. Pentru că dacă cumva am uitat pocăința, și sunt sigur că am uitat-o, pentru că Dumnezeu spunea mai înainte, nu vorbește la întâmplare, iată cum e pocăința adevărată. Uitați-vă în capitolul 2, versetul 12, spune, ce să facem? Totuși, chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post și cu plânset, cu jale, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este îndurător și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste și îi pare rău când trimite nenorocirea. Cine știe? Poate se va întoarce cu părere de rău și va lăsa după El o binecuvântare, un dar de mâncare și o jertfă de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, hotărâți un post, vestiți o adunare sfântă, strângeți poporul, sfințiți adunarea, adunați bătrânii, strângeți copiii, chiar și pe cei ce sunt alăptați, să iasă mirele din camera sa și mireasa din odaia ei. Apropo, privire la vremea lui Noe, se vor însura, se vor măita, ia uite ce spune aici, să iasă mirele din camera sa și mireasa din odaia ei. Oare ce înseamnă asta? Schimbarea priorităților. Să plângă preoții, slujitorii Domnului, să plângă între portic și altar și să zică, ai milă de poporul tău, Doamne, și nu-ți face moștenirea de ocară sau de batjocură. între neamuri. De ce să zică printre popoare, unde-i Dumnezeul lor? E mult, nu? În mod intenționat, n-am să fac un studiu exhaustiv al acestor versete, pentru că sunt clare. O să le pun într-o anumită formă. Ce înseamnă pocăința adevărată? Hai să vedem împreună. O inimă schimbată. Cuvântul întoarceți-vă la mine este exact pocăința în Vechiul Testament. Pocăință, știți că în Noul Testament, metanoia, ce înseamnă? O schimbare a minții. În Vechiul Testament, întotdeauna pocăința are ideea asta de întoarcere. Ce înseamnă asta? Mulți oameni se pocăiesc, zic că se pocăiesc astăzi, dar inima le rămâne la fel. Cum îmi dau seama că am o pocăință adevărată? Mă uit la direcția în care merg. Este absolut înșelăciune personală, deci mă înșel și mă mint singur, cum spune Iacov. Când zic că mă pocăiesc, dar direcția mea rămâne aceeași, spre păcat. Adică Dumnezeu este în spate, iar eu merg în direcția opusă. Pocăința adevărată începe cu o inimă schimbată când mă întorc, când îmi schimb direcția de la păcat, de la mine, de la oameni și mă întorc spre Dumnezeu. Și ce înseamnă pocăință falsă? Când încerc să rezolv problemele singur. Când nu mă întorc la Dumnezeu. Pocăința adevărată înseamnă întoarce de la păcat la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu privește unde? În inimă. Ce înseamnă pocăința adevărată? O inimă schimbată și o inimă devotată. Ce spune acolo? Cu toată, în versetul 12, în partea a doua, cu toată inima. Ce înseamnă asta? Pentru evreu inima nu înseamnă sentimente, apropo. Pentru evreu era centru unde se hotărau lucrurile, gândurile, dorințele și deciziile. Asta înseamnă inima pentru evreu. Cu toată inima, adică cu toate gândurile tale, cu toate dorințele tale, cu toate deciziile tale. Hai să ne întrebăm. Este asta pocăința noastră? Proverbe 3:5. Încrede în Domnul cum? Din toată inima ta. Toată. Nu mai rămâne nimic. O inimă schimbată, o inimă devotată și mai cum? Pocăința adevărată. În ultima parte a versetului 12. O inimă zdrobită. Cu post, cu plânset și cu jale. Să nu-mi spuneți că vă fac rău lucrurile astea. Eu nu pot să postesc. Mi se face rău. Poate vă mirați, dar așa mi s-a spus. Mi s-a spus și genul ăsta. Eu nu pot. Și totuși Dumnezeu spune lucrul ăsta. O inimă zdrobită. Nu se referă la emoții. Nu este pocăința adevărată. Nu se referă la manipularea sentimentului. Pe care nu pot clădi, apropo. Că el vine, se duce. Este vorba de aceeași inimă, apropo. O inimă zdrobită. Psalmul 51:17 spune David, jertfele plăcute Domnului care sunt? Un duc zdrobit, deci e clar că nu e vorba de sentimente, este aceea ce ne dă viața, ce pulsează în noi viața. Tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită. Adică dorințe frânte, gânduri frânte, decizii frânte înaintea lui Dumnezeu, dependente de El. Domnul este aproape de cei cu inima frântă, spune Psalmul 34:18. Izbăvește pe cel cu Duhul zdrobit. O inimă schimbată e pocăința adevărată, o inimă devotată, o inimă zdrobită și nu în ultimul rând o inimă sinceră. O să ce spune, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Și Silar la evrei era show-ul ăsta care se vede și astăzi. Mamă, când posteam, ne rupeam hainele și ne făceam fața aia despre care Domnul Iisus în Matei 6 spune, când postiți, nu vă afișați, spune fețele posămărâte, să știe toată lumea, mamă ce postește ăsta, ca ipocriții care își sluțesc fețele să arate oamenilor că postesc. Și au luat răspata, spune Iisus. Când tu postești, unge-ți capul și spală-ți fața, spune Iisus, ca să nu-ți arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este nascuns, care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns, ce face? Îți va răsplăti. O inimă sinceră. Ce ne facem? Ce ne face să avem o pocăință adevărată? Apropo, de ce m-aș pocăi în modul ăsta? Uitați-vă ce frumos spune aici. Versetele 13 și 14. De ce? Pentru că Dumnezeu cum este? Spune acolo, e îndurător. Roman capitolul 2, versetul 4, e un verset care l-am mai menționat și în studiile trecute. Nu vezi tu, spune acolo, că ce? Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De fapt, și ce spune mai înainte? Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungirii răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. De ce să ne pocăim? Pentru că trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este absolut unic, nu-i nimeni ca El. El nu este un tiran care vrea să ne pocăim. El este cel mai bun. E îndurător, adică har. Ne oferă ceea ce nu merităm. Da? Ce spune mai departe? Milostiv, compasiune. Cuvântul original se referă la felul că, la faptul că îi pasă de ceea ce simțim. Ce spunea de Iisus Isaia? Un om al suferinței, un om al durerii, obișnuit cu suferința. Dar de câte ori ni se pare nouă că dacă nu ne-a zis nimeni nimic, suntem cei mai nenorociți. Și atunci Domnul Iisus spune, mie îmi pasă de tine. Încet la mânie, spune, adică răbdător, cu noi în procesul asfințirii. Încet la mânie, adică nu de pe coajă, cum ni se pare nouă. Plin de dragoste, spune, bunătatea sa e atitudinea lui Dumnezeu generală față de noi, întotdeauna. Și ați văzut cum crește un copil când părinții lui îi arată că îl iubesc? Bă, nu-i sfânt. Dar e o minune ca să întâmplă cu copilul care știe că este iubit necondiționat. Și asta este totuși atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Și ce este interesant aici în caracterul lui Dumnezeu descris de Ioel, spune și pare rău. Mi se pare un lucru absolut fascinant. Dumnezeu se răzgândește. Adică își reconsideră hotărârea de a ne da pe coajă. De a ne disciplina, bineînțeles. Una din cele mai uimitoare calități ale lui Dumnezeu. Ai observat-o în ultima vreme? Față de cine? Față de cei care se pocăiesc. Înțelegem ce spune... Hai deschidem un Roman, capitolul 2, și ne apropiem de sfârșit. Roman, capitolul 2, versetul 4. Și rău, este un capitol care Apostolul Pavel vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Este exact în context. Spune, sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungirii lui răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar din cauza încăpățânării tale și a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Celor ce, prin perseverența în fapte bune, urmăresc glorie, onoare și nemurire, le va da viață veșnică. Dar celor ce, din ambiție egoistă, resping adevărul și ascultă de nedreptate, le va da urgie și mânie. Înțelegem bine că contextul e aici a judecății lui Dumnezeu revărsate peste omenire și trebuie să înceapă cu noi. Să nu credem că noi suntem scutiți, că vorbim doar pentru cei necredincioși. Ce să facem? Ultimele două versete din Ioel. Sunați din trâmbiță. Iar din nou. Sunați din trâmbiță în Sion. Hotărâți un post, o vestiți și vestiți o adunare sfântă. Adică Dumnezeu cheamă. Șofarul ăsta este un sunet unic, spuneam. Nu e ușor de suportat. Dacă uităm că Dumnezeu ne cheamă, hotărâți un post. Asta înseamnă seriozitate, spuneam înainte. Și mai spune aici în următoarele cuvinte, strângeți poporul, vestiți o adunare sfântă, strângeți poporul, sfințiți adunarea, adunați bătrânii, strângeți copiii, chiar și pe cei ce stă alătați. Ce înseamnă asta? Este imaginea de la opriți totul. Știți care e lecția cu noi? Ca să nu ne trezim prea târziu și să ne prindă ziua Domnului ca un hoț, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne oprim. N-are rost să facem o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu dacă pur și simplu inima ne e departe de El. Pentru că Dumnezeu va ajunge să se spună, cum citeam în Isaia, nu mă aduce jertfe fără rost. Mi-e scârbă de tămâia voastră, nu pot suferi adunarea, sărbătoarea unită cu nelegiuirea, lunile, sabatele. Putem să facem tot felul de evenimente, cu alte cuvinte. Dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu, este egal cu zero. Și zâmbiți, apropo, că e de bine. Pentru că Dumnezeu ne dă cea mare șansă. Nu ne cheamă, spune în Isaia, spune, veniți să ne judecăm. Îmi place cum Cornescu exprimă acolo. Veniți să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre ca cârmânzul. Indiferent cât ne afecta nouă păcatele, Dumnezeu spune, eu pot să le albesc. Trebuie să ne păcăm cu Dumnezeu. Trebuie să încetăm să mai facem altceva pentru Dumnezeu. Trebuie să începem să ne facem plăcuți lui Dumnezeu. Să devenim plăcuți Dumnezeu. Dacă poporul meu pe care se chema numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îl voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru ocazia care ne-o dai din nou. Trebuie să ne ajut să ne smerim înaintea ta și să ne pocăim cu adevărat. Te rugăm să ne ajut să vrem lucrul ăsta. Te rugăm să ne ajut să ne întoarcem spre tine cu toată inima. Te rugăm să ne ajut să căpătăm o inimă zdrobită, un duc mâhnit. Te rugăm să ne ajut să fim sinceri cu tine. Să nu căutăm să impresionăm pe nimeni prin ceea ce facem. Să fim sinceri cu tine. Doamne, te rugăm să ne deschizi ochii, să ne deschizi ochii ca să vedem harul tău, îndurarea ta, compasiunea ta față de noi, răbdarea pe care o ai cu noi. Deschide-ne ochii să vedem bunătatea ta care ne poate conduce la o pocăință adevărată. Și mulțumim că ai făcut acest lucru, toate aceste lucruri posibile. Tu ne dai ocazia aceasta să ne întoarcem la tine prin Fiul tău Iisus. Prin El ai făcut totul posibil. L-ai dat la moarte pentru noi, ca noi să putem să avem speranță, să putem să ne apropiem de tronul tău de har. Îți mulțumim și te rugăm să ne ajuți cu acestea. În numele tău Iisus ne rugăm. Amin.